دا امتکم دین ساسو امتا واحدا دین یو وانا ربکم او دستاسو رب ما فتقون فسکویر گئی مانا دا دین ساسو دے دین یو مدو دا یو دین توحید دے فتقد دوارو بس پریت دے امرہم دین خپل پمیان خپل کی ٹوٹی ٹوٹی آرے وڈالا پارو سمان ملا دے ہم چھدے بود دے سرفار رسون خوشالی کون کی بس پریت دے فی غم رتے ہم فغفلت دے کی حتی حین تر یو وقت پوری فی غم رتے ہم غفلت پل کے یا مانا گئی گمراہی بلتی حتاحین ترے وقت پورے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا گئی کی غفلتہم آیا سبونا ایکمان کہہ رہے انما نمدہم یقیناً آگا چور کو منگا گئیتا نمدہم مانا نعطیہم بھی چور کو منگا گئیتا من مال یا من مال او دامن جلدی کو منگا گئی پخی گڑو کے بلکہ نہیں پوری گی نا داخل گڑا نا دا یقیناً آکسان چیدائی دی یری در افلنا مشویقون یریدن کیری آکسان چیدائی پایا کن در افلوان ایمان داری آکسان چیدائی بیرات بہن در افل سر شرک نکی صدا ملو رئی آکسان یعطونا چور کئی گئی مارس آتو چور کڑی دی گئی دنے کو آمال میں مخت کم کڑی ناغ بیام کئی والذین آوا کسانی اتونا چور کئی آغس چور کڑی گئی اولن گئی وجلتون پیر باندی پیر باندی چیتی نندی رو پتا واپس کی دن کی آسنا جدا آمالی نی قبل کڑی شمی دا کسان جلدی گئی پہنے کو دے او دے لہا منا لیا جلے ہا دید وجن صادی پون مخدقی دن کی دیا ولا نکلیف نوسان تدلیم کی ناچو من یو نوس مدر کو طاقت دے نوسرا از منگا سر کتاب ان کتاب دے یان کے قبل حق کی چھ بیان کئی رشتیا ہوا بیان کئی پرشتیا باندی جہالت کی دیا یا مانا پغفلت کی دیا من ہذا جدی قرآن کریمنا یا من ہذا جدینا یعنی دا پسوان دی صفت دا مومنان اکڑے شو یا من ہذا جدینا چی اللہ وی ولدینا کتابون زمان سر کتاب دے مطلب دا جدی دا عمل نامو نو دی جدی عمل نامینا جدی کتابنا پا ناپوہی کی اپا غفلت کی ولہم او دا پار دی اعمالون نور عملون ای سواد دینا چی دی لہا عاملون دی لکون کی حتی تردی پوری ارکلتی انیسی منگا مالدار دی بازا پانی ناسا پا دی اجارون چونکی جبا بردی جبا چونکی جبا یعنی چوی بوئی یجعرون قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی یصیحونا یستغیثونا یجزعونا جذف بکئی چغی بوئی او فریاد بکئی لا تجعل اليوم ما بردی گئی من رازی یقینا تاسی دے زمونگا زمونگا طرف نلا تنسورون امداد منشو کو لتا ہو سرا و تاسی سر اوائی آتی نظماتی بسکن شو بتا زمانے رسوئی تاسو پسند قربان تن کے سون واپس کی گئی مستقبرین داس حال کے چان لیگڑوں کی وئی بھی پسوڑے حرم بھی پسوڑے حرم یا کی مانا باپ مانا دا ان مان لے ځان ګړون کوي د دې قران کریم نه سامران په داسې حال کې چې سخوان مغنلو دا قران کریم تهجرون او بدوی تاسو بدوی تاسو او یا مانا تهجرون پرې خوذو مولا د الله کتاب تهجرون بدمو یا تهجرون پرې خوذو تاسو د الله کتاب افلم یدبر القول اے پر دې سو نه کړې په قران کریم کې ہم جا یا کراگلے چنگلے مشران سامن خبر راگلے ہم لم یاری سو یا کنلے پی چندلے پیغمبر من کیون ناشنا کروں کی ہم یقولون اے وائی ہم یقولون اے وائی لے گی جن بھگوان پیریان دی بلکہ راغلے دیلا فرشتیا بیان مانی اڈیر بیاد دی حق لبد گنن کیلی او کچری تادیشی حق خواہشات دی چی بس حق باغی چکم دی خواہش مانی برابری مخام خواہ فاسد بشی نوام دا اسمان نوز مدی اور آغاز چا چیری بجی اسمان نوز پر مدی بل اتے نا ہم نے ذکر ہیں بلکہ رات نکڑی مندائی تا ذکر دو دیوان دے قرآن کریم بس دے ذکر پلنا اعراض تو ان کی یا کفار تو دینا خرجان ستب سا خرجان سا رزق سا مزدوری فخراج رب کا خیر فسورت در رب سا بہتر دیا اللہ کی تعالی صدر کی جا بہتر دی او دا اللہ خیر را دیتینا بہتر دور کون کرے او یقیناً تو خام خابلی رئی لاری نیرتا دا اللہ دین تبلل دا کار دا انبیاءو لے از تابدار دا انبیاءو سورہ یوسف کی تائید تیر شر ہے دے سورہ یوسف کے قل حاجی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت یوسلتم علا بصیرت انا ومن اتبعانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وإن الذين يتقون كفانا شيمان راضي باخر رضوان دي ان صراط ند سيدارنا القران الكريم لنا كيبون قام خاوري دم كي ديا ندي لال القران الكريم نا يعني مراد الله كتاب لنا كيبون قام خا اراد كون دي الرحم كون بلوان دي پریشان کمزور دس ہوا سمست کانو لے رب پس دئی سمست کانو لے رب پس کمزوری اختیار نہ کرئی دپار رف بلا استقان مانا کری فما خضعو دئی کی خضوران لا خشوران لا فما یتضارون او نہ دئی آدی کا مطلب دس دیکھ بھال مانا قریب قریب استقان او تضرع حتی تردی پورے ہر کل کی پلاؤ کے منہ پر مطلب دا معمولی معمولی عذاب بانی مونی ول نونی عاجزی کا خبر رب تا وما یتضرعون انی زاری کا خبر رب تا حتی تردی پورے ہر کل کی پلاؤ کے منہ پر ایوان دی دروازہ خاوند عذاب سخت خاوند عذاب سخت نونا سا پدی پدی کی مبلی سون ناو میں بھی کون کیوا وہو اللذی دنگم باب بیان دلائل اقلی اوا او دوالا قسم دلائل اقلی محضا او اعتراضی او نفد اتخاذ الولد او بلدہ چی نفد علم غیب دمخلوقات ما وہو اللذی ادا اللہ غزات دیکھ پیدا کری تاسولا وقت ترگیوں دونا قليلا ما تشكرون لكم دي شكر فادا كي وهو الذي أدعى الله ذات دي جكي راكري تاسو برمجا كي عدي الله تجمع كل بشي تاسو او دعى الله ذات دي جكي وان دي كل في عمر كل كي او دي الله ذات اختلاف دشبه دورا دي من دعى الله اختیار كي افلا تاقلون اي پس تاسو اقل نكوي بلکه وائی دی پشانت داغا چه ویلی ممانو وائی دی ایر کلکی شمونگا مرو او شمونگا خاور وردو کی ایمونگا چولا مگو وخرونا خامخا پورتا کولی بلشو دا قبرونو نا بتا تین سر وعدہ کرشی دا منگا سر نحنو دا منگا سر او دا مشرانو دا منگا سر حاضا دی من قبر مخدر دینا ان حاضان دیرا اگر کسی دا ممانو دی او آیا لیمان انکار قیامت نا کم دو دریو آیا سنو کہ دلائل بیان شولا ندا دلائل اقلیہ محضدیہ لکم منگ دلائل اقلیہ محضور پارا دو تائید خیلی اصول کے یود یا ایوان ناسو عبدوا ربکم نتر فلا تجعلوا للہ اندازا پورے دویم سپارت دیا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض او بیا اور پسی تر آخر پورے لآیات لقوم یعقلون ومن الناس وَمِنَ النَّاسِ او باید خلقنا غسوک دیا ورپسی فتغ دلائل باندی تفرید پا وَمِنَ النَّاسِ سرا چه نیولی دی اللہ لا دردولی دی اللہ لا اندازن حصداران یحبونهم کحب اللہ نو دغا دو غیم خیلی دا داغی نمونه و نوز دا کل من الارضنا بیان دے دا دلائل عقلیو اعترافیو دا کشمان وایا دا چادیا زمکا آغسو چیدی پا دا زمکا کی تجری ایتا ستالا منتو پوئے گئی رشوائی وغیل اللہ دادا اللہ دیو آیا اے پستا تو پنن آخلائی او آیا سوک دے مالک دا اسمانو او مالک دا عرش لویا زرد چوبو ایلی اللہ چدام دا اللہ دی او آیا اے پستا زن بچ دو ایلی شرکنا او آیا من سوک دے چی پلاز دا دبا شیاری او شیرا وہو ای جیرو آغا پنائی ورکی او پنائی نشور کو لکا خلاو دا دو چالا چری ایتا ستال امون چی پوئی گئی زرد چوائی ولیل اللہ دام دا اللہ دیا او آیا فانا تسحرون پس دکم رہنا جادو پولے شبتا سوان دیا ہندو جوڑے اس دا چی مانا ہوتا پس دکم رہنا کم رہنا پولے شبتا سوان دیا گس چیسا حقیقتی نشتا دے دا سوائے مطلب دا سو یو حقیقت لری دا ندی جادو چکو جادو نشتا دے نچی نشتا نتا سوان دے کم رہنا نشو شو فانا تسحرون پس دکم رہنا جادو پیش بتا سو باندے او چی جادو نو نبیا وما ان بلال ملکینی یا ملکینی او وما ہم بزارین بیه من احدین اگا آیا تینا مطلب دا دی پنیش باندی چالا ضرور ورکا ان کی نوو نن دا سی او شیرے یو حقیقت دے او غیلہ ساسر دے ساسر دے چلا ویا یفرقون بیه بین المرء و زوجیه سوو دا دی سناکار آسر ہوا تو بندہ جی تکلیف بریدی اخپلو خیالات پس روان شیا ایت تخوا الہ و ہوا نبی آلاغن گمراہ نور سوکی بل اتیناہم بالحق بلکہ راج لکری منگا غیلہ بالحق پر اشتیا ویان ماندی او یقینن نئی خامخا دروگن کی دیا لکا دیون خام خا درو گنگی درو ون کی دیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھوی کذب صفت دا فیل امراضی کذب صفت دا قول امراضی ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون درو بے کول او یکذبون درو بے ویلا نکول بے صفت دا فیل وی بے صفت دا قول متخذ اللہ نذن ولی اللہ من ولدن سوک نائب انشتیزی اللہ سرا من الہ سوک کارساز حاجت رو مددگار ایزان پا دو وقتی بچاری وی اللہ سوک نائب نی ولی وی یاد اللہ سر سوکی صدا وی مخام خواب اترے وی اری مددگار دماغ سر خلقا چید پیدا کرو وی بے داما پیدا کریو دازما دیا او خام خا دیاتے بکرے سرکشی بکرے بازے دائی پا بازے باندی لکتا دی شرکان اکاریا پاکی دا اللہ لرہ دارا سنے اسی خون چلا مشرکانی کم زیوت بیانے ویدون کے پا پٹو پخکار ہو باندی پس دیر لوی دارا سنے چلی ورسر شرک گئی او آیا رب ایروازما کچاری خیت ماتا آغا عذاب چوادے کلشی دائی سرا رب ایر وزما پسم کردے ما پکوم ظالمانو کی اللہ ما دا عذاب نہ بچتے و اینا او مونگا علا آن فردی خبروانی چوخیو تا تا دا عذاب چی وادے کمود دے سرا خام خاتا قلر ان کیو ندفقت اتفاع سیئتا دفق شرک گنا پاو طریقی وانی ہی آسنو چی غڑے رکھا صدفك السيئة بنا شرك على ردك عند الشرك ردك بنا وضنا كارامل وخير طريقي سر ردك نحن عالم منغ خبو يلي بما بعوزوان يزيغون لا مشركان كن زيوات بيانا اوه ربي عوزما اعوذ بك ونعيوان بطابان من همزات الشياطين دا وسوسو دا شیطانانو نا اپنا ایوارم بتاوانی رب ایرا وزما این یا حضورون دا چی حاضری جی رئی ماتا انشاءاللہ دا وایا تاوان دی با شیطانان پیریان آب تال نرار دیا او کم گئن وایا رب اعوذ بکا من حمدات شیاطین و اعوذ بکا رب ایرا حضورون مطلب دا دا وکل لفظ ذاتی نلری کا لکا چاگا وین جاہو مندو گا دا اللہ دا قول داغی حکایت کے ندر ورسرم ہو آیا رب بینے ہو آیا حتی تردی پوری ہر کل جراشی یود دیتا مرگ مرگا شیر علامات دو مرگ نوائی دے رب رجعون ایرا وزما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی ما اصل بھی رب ارجعنی رب ارجعنی نا رب ارجعنی اغا ارجعنی ارجعنی اغا جمش ارجعون لعلی اعمل صالحا اذ پارا چعملکم ذنیک فیما پاغذتی چپریخ وما دنیا کی کلا نرارنگی یعنی بیا واپس کی دل نشتہ دے یقینم دا یو خبر را چی دے دے ویون کردی او آفلو درین بردخون بردگا الائیوں میں واسون تراغورہ دے پورے چی پورتا کولے بشیدی دے قبرونونا بس یو بردگا اغیر نسوک نخبری دیا لکا و بینہما بردخون ومین بے دعاو دریادنو کی پردادا نسنگ پردادا منگاو تازو لے سمعلومات میں کی دیا دا جانے دلتا پردادا الائے امی واسون تراغو رد پورے پورتا کولے وشی لئی دا قبرونا پسر کل کی پوکوالے شو پشکو لئی کی پسن بھائی نصبون پر میندرے کی او میزین او دا دی صورت امتیاز دے چی بلکم صورت کی دانشتہ دے پسن بھائی سن سبون پر میندرے کی یو میزین پر دورت باندی او نبا سپوس کئی گئی دی او بلنا پبارا دی نصبونو کی جدی نصبونو بارک با تو تپوسن میں کئی دیو بلنا با تپوس نشی کولے مطلب دا نہ بن سب نئی نہ بے سو کبوسی نہ بے سو فائدیا یو بندہ اگر سید دے میاں سیو رے پاچا سیو رے ار بلا چیز نہ الدا چیزوں فائدہ نہ ور گئی فائدہ بس ور گئی پمن سا بولا تو پسا چندرانی شوئے سلے طول دو پردا فولائے کا پسر کسان دہی کامیابی ممن کی آسوک جس کو کی شوئے سلے طول دو پردا جی آسان چکاوان کے پوری فل زاننا نگور موازی مو دہرائی زمیر مفرد رائی ذکر لفظ دمان اغا مفرد او فولائے کا اس میں شارد جمیر آئی الذین جمر آئی خسرو سیواز جمیر انفسهم ضمیر جمیر خالدون سیواز جمیر ولی ذکا مانن لفظ من اغا جمر ذکا مانا خوید جمیر تلفه جواهم النار سوزیب بکن ایغیور ازیب پریوت کالحون بدشت لگیدن کیا علم تکن اینو آیات مرما چی نسلی سبا تاسو باندی رسوی تاسو باندی باندی چی نسبت دغوم کو نوائی ودی ربانا اے رب از منگا غلا پکڑو پا منگا باندی پت بختی آز منگا او منگا قوم نوالین قوم گمرا اے رب از منگا وقت منگا من حاضرین فإن عدنا فضل جری واپس منگا بیا خلاف تا فإن ظالمون پس منگا بیو ظالمان ذو بورا سورہ مومن بورا سلو اختم سورت دے سورہ مومن آیت بورا یولسم قالوا ربنا امتنا سنتين واحيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل وايبدا دوزخيانا ايرابد منغا مردي كونغا دوزالي اجواندي دي كونغا دوزالي وسيقرار كونغا دوناون اخبلوا منغا دوناون اكريلي بدرا نشيلي فهل الى خروج من سبيل بس ایشترے وطوط دیلی جہنم میں سلار سلار کو ملاو نشی چنگا دنیا لڑ شو اب یعنی کمل شروع کو سورہ الف لام میم سجدہ دورا دو درشم سورت دے دو درشم آیت دورا دولسم ولو ترى او بجريوني تو كم واسد مجرمان تتك انكي بير موسيهم وصرون اخبروا عند ربهم رب السر ربنا اي رواز منجا ابصرنا اولد المنجا وسمعنا واولد المنجا الله سوي الله وي مخيطير شنوا سورة كهر بي اسمع بهم وابصر او بیا ور پسی سورت کیا چی سخب واوری لئی اسخب وینی لئی مدل تقدی وی ربانا اے رب زمینگا بصورنا ولی دل منگا واوری دل منگا فرجعنا فسواپس کنگا دنیا لا نعمل صالحا چا ملک منگا نیک منگا لیتن کون کیا ندل تن دخل زان داغی ملامتی اکلا اچمون نبت شوی دیا غلبت آلینا شکوتنا کننا قوما ظالین نبیاوی خوص من دنیا لواپس کیا نقال اگوی اللہ اختقو بیها پوری شئی بدی جہنم کیا پوری شئی بدی جہنم کی اخبر مکوی ما سارا مطلب دا جہنم کی واپس کل فجر ذلیل واپس کولو سارا انہو یقینا شاندار ہو یو ڈلر بندگان رمانا چویلی ربانا اے رب زمینگا ایمان روڑے منگا پسو بہن فغفر لنا پس بخنو کی ملد کنہو نے منگا ارحم کی پا منگا واندے او تی ورد رحم کو ان کو پس انی ون تاسو دائی سخریان پٹو کو سارا آئی پوری مٹو کے کولے خندام کولا لکہ سورہ متولدین کی چرائیہ کانو من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين حتی تردی پوری انسوکم چیر کو دیتا سنا ذکری یادول زما ذکری کتاب زما زما کتاب ارے تا سنا دئی گنیر کو دئیر کو مطلب دئی تاسو پار سو دیر اولو کر دی دل وَكُنْتُمْ أَوْحَيْتَاسُ مِنْهُمْ ذَوِي قُرِ تَضْحَكُونَ چِ خان دلمو مَا بَدْلَوَرْ كَذَي تَنُمْ لَذِي فَسْوَوْ دَائِ چِ سَبَرْ كَرَي وَدَي ستاسو بدی تکلیفونو باندی او دا سورہ آل عمران کن تیر شمیری وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وَلَنَصْبِرَنَّ سورہ ابراہیم یا بلکم سورت کی دل سورہ ابراہیم وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا انبیاء علیہ السلام ہوئی او خام خا صبر بکو مونگا پا آغا سباندی چی تکلیف رسویتا سو مونگا تا او سورہ آل عمران چی میادو نالتاو اللہ وی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ خامخا اور سونا چور کتاب سونا او دار کسان ناشر کرے اگن کسیرا بدر دے ڈیری آیت یو سلپتی آیت دے ہل تم اللہ ریلی وین تصویر سین گالی کمین آزمی امور اللہ ویدا دوچھتو کارنو دینارے کدائی تاسو سوارو کوا اکلک شو یا اللہ پا دین ماندے نو دلتم ویا انی جدیتو ہم لیوما ما بدلوار کدائیتنو راوے پسوار دائی کے سبر کرے ہو دائی چیقینن دائی ہم دائی کامیابے ممن کیا او بوئی اللہ کم لگستم سورت رنگ کے کہے تاسو پدمگا کی عدد سینین پشمار کلنو یا کل تو آئید اللہ پیغمبر سورت رنگ تیر کے تاسو پدمگا کی پشمار کلنو نو بوئی جائی رنگ تیر پیڑے منگا یا ورزی آبادی دورا کی پس تپوس کال عاد دین دا عصاب کو ان کو شمار ان کو نا چیاغا کم ماہی پا عصاب کیا اخشمی ان کی عصاب کو ان کی دا غیل تپوسو کا حبوئی اللہ رنگے ترکڑے تاسو او دا فس ایل آتی دا دا امتیازات ہو دی صورت میں رے لکھا دا وہ بلکل صورت کی نمونی حبوئی اللہ رنگے ترکڑے تاسو مگر لگنی لو انکم کی جلی یقینن تاسو یہی تاسو تعلیم ان کی پوئی گئی اے پس گمان کوئی تاسو انما خلقناکم عبثاً یقیناً پیدا کرے واپس واپس پیدا کری نو دنا لئی پگاڑ ناس دے یا پنا لئی باندھی کل دنا پگاڑ ناس دے لگ جائی گپ شپ لگ او چیتنا نہ جوڑی ترسود نظر پنا شری کل سر لگو رل سو لگو بنا کار استر گیری گراجی الانی تدنی آنی بنا ہو من نظر داستر کی بنا کئی او دئی بنا سے شیرے دو نظر پھول دیا دا نظر پھول دی نمبر کی چرتا چوکیا نال تا بناستیا عربے بناستی او بس تو لرے پدی زناو بدکاری کی تیرشیا دا زناکار استرگی اغا علی رالیا او دا باندی خپلواخ اغا علیا تا نفرے دیرہ نا غر کری اباد دیرہ دا خزنہ بگشتہ دے او اوار لری خودے دیرہ کی تینہ ناستی ہو دیرے خدا سے وعدہ کر چ غم خاجی نظر آئی کہ وکیل زمینوں بر جوڑے دے چوراہو کے ناس دے چکا لار دنال تناس دے اور دل اخدے دی عزت ناس تن نفی دیل ہوئی دی نالو کی راستان ابو بئی گی اگا خشتا وزم تیرا پورتا کی گی تو دل تکی اگا سویل سے بھی یو دوا پور دی یو دنگٹ دے بل بوراز یو اگلے گن سر شیری نل یو گل گو کل بل گل گو بل تور دوسرا چاول دے ہم جوڑی پاگی باندھی اگر رڑائی پہ مکڑے رڑائی بار پاتی سی او گنگٹ لڑ سکتا گنگٹا مرگ براسی تو بخت قبر لڑ سی الاری بدن ازگاری سی خانہ بھی جتا دیرہ کی پیدت کی وہ دے وہی دیرہ کو تاوان گواری من جو لگے سلا دیرہ کو تاوان گواری تا جو لگے سلا افا حضیب کون اے پس گوان کو ایتا سو چی حقینان پیدا کے نگا تا سو آبا سن بے کارا وین چھوٹے کی گی نو دا آیت و آیا انشاءاللہ دا بستا علاجی وانا کون والا جب مانا خود کوئی گی کنا او لوگوں نے سہارا کا تو مجھے او کنا زن نشہ لگی دلہ جو رکھے اندری پا ویلو اپا مانا بسو نشی اللہ را پاس کنا وی خوب نرازی آنو او دسو لنکوما تلاواتو لنکوما او یو دورا کاتا مجھو لنکوما نو لگیا وی منو چکم و خوب را دے نو دس کی باو دشما او دس کی باو دشما او دے بس خوب خوب دے کے راشی والا ریڑھی پلاؤ پاتے شہر لشپا گی کبھی آ رہے دش ہوں دش ریڑھو والا پلاؤ دے کو جوڑے پلاؤ دے اور خوب بس باندھے دے بگانو بجانو باندھے دے چرا پاس ہوں بس جوڑے گر بدا رہا ہوا ہے اور پلاؤ دے کی خبروں کے اور مزا کے اور ماں کا بس لا کے خدے پدی بنتی لیکن کیا لا اگر تو مڑو تو بن تمام اس پر بس ابھی نے تیندا کی ورکھائی تیندا کی ورکھائی اور بے خوبہ کہیے دیو بیا سبا چندل کا بے خوبہ کہیے نوگیم کی بے خوبیم کی اور پترے ور سرد مفکے والا خان رئی کا جسم کا گزار کی نہ بل نہ بمی را روان سی ابا جو یا تو زخمی سی نہ لڑ سی آگا با اتختی مرض بے بیٹھی اور جواری رہے ہو قسم عجیبہ جواری رہے اللہ کی جنگی کی نلف یو خواہ جی اللہ سے بل خواہ جی ندیوں وہی ہو بیٹھی آ گئی ہوں وہی ہو بیٹھی ندی پر خپل میں ان کی پیسی ہوئی مرض دو کسان جنگی کی اور جواری میں سلو کسان روانہ ہو چار روانہ ہو سلو روانہ ہو دوا شانی دائیں گوڑ دوڑ دے ندی پائے کی دگا دے رستے ہو تو شہر گوڑ دوڑ دے جوڑی دے پائے کہ پیسی ہی او سمرو تو بس خدے دے کہ بندل ہے عمل خیستہ شی ناغی دے پار دے آر سی ٹانگا کی ناغی آر سمرے دا سی بولے رہا تیز را جی تیز نر را جی تیز را جی سنگا را جی سنگا نر را جی وزرہ موٹر فکر والم روانی خدے دے اپا سو دے پار ٹیم دیر شے دیر شے افا حسیب تم انما خلقناكم عبثا دیو جنا غ انسان دی ونے ر جنا و دنیا کو فائدہ کی عالم نے ان اخرت کو فائدہ کیا ال کس کی جوز گار نو مسلمان ہو بیا کلمن اغم لا عمر نا یا دنیا کار کے عالم یا اخرت کار کیا مراقب خوب نظر دیا مانا لسوچ کوا دیکھے کل ذکر لمن کان لہو قلب او القسم وهو شهيد ردايت دا پورا توجہ سارا یو سوچ پی وظیفہ کا درشانی موایا جدیدی مانا لبیا بیا سوچ گوا تو گورے کہ انقلاب راضی ہو کن راضی وانکو یقینن تاسو ترو زمگ تلا تر جاؤن دنی نبا شئی واپس کولے پس دیر لے لے اللہ چی بادشاہ جی پرشتیا باندی مستحی سوک کارسا بھاجت رو مردگار مگر دغی واللہ نے مالک دار شریف عزت مندے ومن یدعو مع اللہ الہنا خرا آغا سوک اکرام از کئی سردار لانے مردگار پل لا برہان لہو دی چی مستحی سو دلیل دل پاری باندی اللہ اقتدار مشتا دلیل دے چرتیا فإنما حسابه بس یقیناً حساب کتاب عند ربه رب کل سر یقیناً دا دا یقیناً شاندار لا یفلح الکافرون چن کامیابی کی کافر نہ تو سورت پاول کی سری قصب لہ المؤمنون او تو سورت پاخر کی وہی انہ لا یفلح الکافرون یقیناً شاندار ہے چن کامیابی کی کافر او آیا اے رب زما بخنو کے ارحم کے او تو ورا درحم کو ان کو سورہ مؤمنون دا ممتاز دے پا ابتدا باندے پا فلاح دا مؤمنان باندے چی اللہ وی قد افلح المؤمنون دے امتیازی وجہ دا نمدہ شانی دویم امتیاز دسورہ دا خیر کے بیان دا عدم فلاح دا کافر دے درشانی ترین امتیاز دا آیت دے اف حسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا یرجعون سلورم امتیاز مخی مدر تاویا چکل کچش چیلی کیوالشی نفلا انصاب بینہم نبای نصبو نبا ملوئے کے او نبا تپوس دا نصبیا تنظم پدی قول دا مجرمانو چی رب رجعون اے ربا واپس کی ما واپس کی ما واپس کی ما دا پارد نیکمل درشانی شپاگم امتیاز پا خطاب دا اللہ سران دیا ہوتا چی قلوب نطعیباتی واملو سوالحا درشان اوہم امتیاز پا ذکر دا دا شجری باندی چی تخرج من تور سیناء آتم بطب دوہنی وسبغل للعاقلین داشان اتم پا پیدا کولو دا سبع طرائقا فوق الناس دا خلق دا پاسے واسمان نجو کی نهم پا قول دا اللہ سر جہنم یانو تا چی اخصعو بیها ولا تکلمون داشانی پا جواب دا خلقو ان کو